डोली लैके पर खेड़िया के ना फिर मेरे जे भी पूछे सवाल किसे बदस केड़ी गलो चली है तू जा हाल मजनू दा होया बेहा वो ससी पुन्नू देखी देवा मैं मिसा वो वेखो जेड़े भी जमाने वो नवे या पुराने इश्क वाले आदा होया बुरा हा या वो इश्क बेपरवाह वो इश्क बेपरवाह इश्क बेपरवाह जड़ा करदा वफा ते उन्नू मिलनी सजा मैं क्या ओ इश्क बेपरवाह ओ इश्क बेपरवाह ओ इश्क बेपरवाह जड़ा करदा वफा ते उन्नू मिलनी सजा मैं क्या डोली लैके पर खेड़िया के ना फिर मेरे जे भी पूछे सवाल किसे बदस केड़ी गलो चली है तू जा हाल मजनू दा होया बेहा वो ससी पुन्नू देखी देवा मैं मिसा वो वेखो जेड़े भी जमाने वो नवे या पुराने इश्क वाले आदा होया बुरा हा ओ इश्क बेपरवाह ओ इश्क बेपरवाह परवाह ओ इश्क बेपरवाह।